І коли встала з колін, а прокурор каже до мене: «То скажи, як же ж ти стала здорова?» І я знайшла місце Писання і показала їм на місце Писання. Він прочитав і каже: «Хто молився і руки положив?» І я сказала, що вони мені не сказали. А він каже: «Але ти ж в їх спиталась?» І я сказала, що спиталася. І він каже: «А що ж вони тобі сказали?» А я кажу: «Підняв руку високо в небо і сказав: дивись, то зробив Бог, но ти славу воздай скрізь». І прокурор каже: «І що, ти будеш говорити скрізь?» Кажу, що буду. А він каже: «Не будеш». А я знов кажу, що буду. А він мені пальцем погрозився і каже: «Побачиш, що не будеш говорити». А я сказала, що буду говорити, хоч я тоді ще не зовсім понімала, що то воно таке. І було таке время, що я не могла говорити. Но я ще хочу розказати тутечка про свого сусіда. Коли мене Бог уздоровив, багатько людей до мене йшло, бігло, і сусід мій прибіг. Він не був віруючий, він не був комуніст, от жила собі людина і все. Він дуже багато разів мене посітив, плакав надо мною, гостинці приносив. І як Бог ісцілив, то він прибіг, він на коліна стояв, хрестився, багатько разів поклони бив, поцілував мене і в руки, і обнимав мене, і сказав: «Слава Богу, Женю, що так Бог з тобою зробив, а то ж ти бідна така каліка лежала». І думайте, через 2 чи через 3 дні, оце добре не запам'ятала, цей самий такий добрий сусід стався орудієм сатани, стоїть у себе в воротях, а люди до мене йдуть, а він каже: «Люди, куди ви йдете? Це обман, притворилась, полежала, а цю встала і каже, що Бог уздоровив, а він бачив мене тоді, що я мала 70 кілограм, а тоді, як Бог, як була здорова, то я мала 70 кілограм, а як Бог мене уздоровив з болезні, то я 20 кілограм не мала, і він це все бачив, і таку неправду сказав». І на тому місці, де він це все говорив, упав. І коли він упав, то вдарив руку. І йому аж стало погано. І він не міг устати. І його забрали в лікарню. Пару днів полежав вдома і забрали в лікарню. Поки проконсультували, поки там вдома, все. І в його, і врач йому каже в лікарні, що нам треба тобі руку відрізати. А він каже: «А чого?» А вони кажуть: «От удара приключилась ангрена». А він каже: то я должен умирати. Мене наказав Бог». А лікарі кажуть: «Як? В наше время тебе наказав Бог?» А він каже: «Да, наказав мене Бог». І він каже до лікарів: «Ви знаєте Поліщук Женю, котору Бог уздоровив. Я на неї сказав неправду. І на тому місці, де я сказав неправду, то я упав. І коли я упав, то так крепко забив руку, що так стало больно, що я навіть встати не міг. І мене до хати занесли. І я должен умерти, я, каже, поняв. І ніхто не сказав, що він покаявся. Але що він ще сказав: «Люди, не чіпайте тих штундів, бо буде Бог наказувати, так, як мене наказав». І він умер. Написано в Біблії, що що зробили з найменшому моїх, то зробили самому мені. Хто касається вас, то касається зіниці ока Бога живого. Так написано в Біблії. І його похоронили. В той час, коли мене Бог уздоровив, то вознамінює геть і койка моя розламалась наполовину, що я більш больна не буду, я більше на тій постелі лежать не буду, но я є людина в оплоті, я можу втомитися, я можу простудитися, грипом заболіть, но я віру крепко, що та болість до мене ніколи не вернеться, уже з того времени, коли мене Бог уздоровив, 17-й рік я живу. А з того времени, коли мене привезли додому, щоб я умерла, то вже пройшло 20 років з половиною. Ви бачите, що робить Бог, у котрого ми віримо? І моє серце сьогодні радується, що я можу багатько людям розказати і показати, що не все те, що істілення получить, але як його треба сохранити і треба приготовитися. Бо ми знаємо, що коли Христос водне хрещення прийняв, то Він був поведений у пустиню для іскушення. Ми знаємо, як нашому Христові прийшлося там у пустині бути іскушаємий сатаною, як сатана до Його приходив. І так само мені нелегко прийшлося після істілення бути, щоб Його сохранити аж до сьогоднішнього дня, щоб можна було вам всім людям розказати, щоб я знаю, що будуть слухати багатько болих. Ви приготовте серця свої, ви молітеся, бо я вже вам сказала раз, що робить молитва і пост. Бог нас ніколи не оставить, щоб ми тільки Бога не оставляли. Коли уздоровив Бог, багатько прийшлось перенести. І угроз, і запрещеній. Навіть сатана позавидував, що стільки людей багатько до мене йшло, коли мене Бог уздоровив, то дав на розум властям, щоб автобуса не пустили в село. І думали, що тим самим люди остановляться і не будуть йти до мене в село люди. Але люди, котрі приїжджали поїздом до села Могляни, і звідти йшли на пеші, а звідти в наше село було 12 кілометрів, і люди не считалися, тих 12 кілометрів на пеші йшли. Я тоді зразу не могла поняти, чого то ті люди йшли до мене до хати за 12 кілометрів. Але коли мені теж прийшлося посіщати больних, де Бог свою роботу робив, то я поняла, що хочеться піти на те місце і приклонити коліна на тому місці і поблагодарити Бога за милость до нас, людей, тут на землі. Слава нашому Богові! Бо знаю таку сестру, котра була крепко больна, їй було 19 років, і вже її лічення не було, і вона вже мала умирати. І вона сказала до своєї мами, що «Мамо, піди в собрання і скажи братям, хай прийдуть, мене візьмуть і занесуть в собрання. Я хочу попрощатися з собранням, бо я чую, що я буду умирати». А собрання недалеко від їхньої хати було. Її мама пішла в собрання, сказала, молоді брати прийшли, взяли її, занесли в собрання на простині. І занесли в собрання, відкрили двері і заносять в собрання, і все собрання подивилося і впало на коліна, і почали крепко молитися. А вона полежала, і Бог уздоровив, і вона встала. Хто як молився вже? І як вона встала, оставили ту простінь для знамення в тому собранні, і вона додому прийшла на своїх ногах здоровою. Слава нашому Богу! Дивіться всі, що робить молитва. І на другий день, вранці, уже до неї теж рано люди йдуть на те місце, щоб побачити і разом прославити Бога. І її мама підійшла і каже, вставай, дочечко, бо он гості йдуть. А вона з негодуванням каже, а що тут, а цирк чи кіно? Чого вони так рано йдуть і не дадуть мені полежати? І що ви думаєте, друзі? Вона на третій день умерла. Ви бачите, як Бог нам усе дає. Нам Бог дає здоров'я, нам Бог дає розум, одежу. Ну, заботиться ні в чому нас Бог не оставляє. Оно, щоб ми Бога прославили. А вона не прославила Бога, не воздала славу Богу, а ще вознегодувала. Ви бачите, друзі, як страшно. Може, хтось хоче бути здоровим, але подумає, а як мені так буде, що мене будуть гонити і не дадуть удома жити. Мені прийшлося один раз бути у Сибірі. Я не один раз у Сибірі була в посіщенні, як їздила, але одну сестру прийшлося провідати больною. І до неї кажуть: давай, сестра, помолимося за тебе, щоб тебе Бог уздоровив. А вона подивилась і каже: не хочу. А чого ти, сестро, не хочеш? А вона каже: бо я боюся, що як мене Бог уздоровить, то і мене так будуть переслідувати, як сестру Женю переслідують. Це я сама своїми ушами чула, як вона так сказала. І я сказала до неї: сестричко, не бійся, може не всіх так будуть переслідувати, як мене. Може не всім така участь, як мені прийшлось пережити. Но вона не согласилася, щоб за неї молитися. Друзі дорогі, як ми хочемо Бога прославити, як ми хочемо отримати ісцілення, то приготовимося до всякого іспитання. Подивимося на апостола Павла, скільки раз він був битий. Ми знаємо, скільки раз його били, навіть думали, що забили, бо викинули за город і оставили. І як Павло встав, то не пішов знов хіба проповідувати. Він знов пішов проповідувати. Він знов говорив про могущество Бога живого. Друзі дорогі, як ми хочемо отримати дом нерукотворений на небі, то приготовимо себе тут постраждати за ім'я Христа. Бо коли Христос невинен і за нас постраждав так тяжко на Голгофі, і нам теж треба пройти, друзі дорогі, через Голгофу, треба уплатити ціну житті своєї, бо Христос усю життя свою за нас віддав. А як нам частинку прийдеться ціни уплатити, може й прийдеться так, як мені було, я хочу вам сказати, коли мене переслідували, і один раз друзі так подивились на мене з жалостю і кажуть: прийди, сестричко, до нас, і побудеш у нас, поживеш, віддихнеш. Я пішла до їх, мене друзі підвезли до їх, щоб мало хто бачив, навіть до самого дому їхнього не підвезли, я далі прийшла. Це був вечір, це була зима. Я прийшла до їх, може, десь в годин 11, може, більш було, як 11 годин вечора. І я стукала, і я дзвонила, я знала, де вони сплять, вікна стукала. Вони мені ніхто не відкрив, і я довго-довго ходила вокруг хати, поки я уже змерзла. Місяць так гарно світив на небі, зорі, що на небі отражались на снігу, мороз, аж іскри скачуть на снігу, снігу багато. А я ходжу і вийшла на вугло дома і стала плакати. Підняла свої очі до неба і кажу: Господі, неужелі я тут буду замерзати, мені уже холодно. І я молилась і плакала перед Богом. І я чую, хтось до мене каже: Женя, Женя, тихенько. Як я оглянулась, то один брат. А я кажу: брат Вася, а ви куди? А він каже, цей брат, до мене: я прийшов з роботи, ну повечерав, де й ліг спати, а Бог мене збудив і каже: йди туди і туди, до тієї хати, бо коло тієї хати дочка моя плаче. Він каже: мені Бог не сказав ім'я твого, оно Бог сказав, що біля тієї хати дочка плаче. І він мене питається, той брат: сестра Женя, скажи, чого ж ти тут плачеш? Чого тебе до хати не пустили? І я довго не хотіла розказати, але як пішли до хати, то я кажу до того брата і до тієї сестри, помощниці його: дайте слово, що ви нікому не скажете, то я вам все розкажу. І вони сказали, що не скажуть. І я їм сказала, що вони мене покликали до себе, щоб я прийшла до їх, побула в їх, віддихнула, але щось мене до хати не пустили. То я вас прошу, мої дорогі, во імені Бога, так до того брата і сестри кажу, не розкажіть нікому, щоб не зробити поношення на їх. Бо як зроблю поношення, то люди ще добавлять, і будуть на їх говорити недобре, то покрий моїх любов'ю своєю, щоб не було поношення на їх. І той брат, і та сестра до сьогоднішнього дня нікому не сказали. І коли через врем'я мені прийшлося зустрінутися з ними, і тієї сестрички підійшли до мене і кажуть: «Сестричко, ми тебе просим, не обіжайся на нас, що ми тебе не пустили до хати, бо ми чули, як ти дзвонила в двері, ми чули, як ти вікно стукала, але ми між собою поговорили і кажемо, тобі вже все равно, тюрма ожидає, або де тобі не вмирати. І ми через це тобі не очинили, то ми просимо тебе, сестричко Женю, прости нам». І я подивилась на їх і кажу: «Я вам ще в той вечір простила». І я тільки їм не сказала, а подумала, бо я ж попросила того брата і сестри, щоб вони нікому не розказали, то я вже простила. І я до їх сказала, що я вам ще тоді в той вечір простила, а ви тепер дивіться, як у вас справа з Богом, бо ми знаємо, що зробили найменшому з моїх, то зробили самому мені. Тоді мені нелегко прийшлось переживати ті времена. І власті предупреждали, і грожали, по-всякому було. Навіть один раз рішили приїхати з гіпнозом у власті. І один раз прийшла мені повістка явитися в сільраду на 9 годин ранку. І я одіваюся і чую голос. Бог каже до мене: «Вийди на двір, скоро». Я вийшла на двір і стала, задерла голову до неба і кажу: «Боже, а дальше що?» І вдруг скора помоч проїхала. І Бог мені каже, що це поїхали ти, котрі визивають мене. І я чую, машина ход стишила і остановилась, но аж до сусіда доїхали. І вони вийшли з машини, дверки похлопали, і я чую, що йдуть. І я молюсь, кажу: «Господі, приготов моє серце». І вже вони біля воріт дороги моєї. І вони кажуть до мене: «А можна до тебе зайти? Ми в гості до тебе приїхали». А я кажу: «Заходьте, я рада гостями». І вони йдуть до мене в двір, а один мужчина з самої дороги дуже крепко дивиться на мене. І прийшов до мене самої, і чуть своїм лицем мені в лице не касається. Я почала крутитися сюди, туди і він так. І я кажу: «Господі, що це таке за мужчина, що це таке?» І Бог мені каже Духом Святим: «Це гіпноз». Як Бог мені сказав, що гіпноз, то я сказала в серці своєму: «Боже, то я йому в очі буду дивитися, нехай він знає, що він є безсильний перед тобою». Бо я чула, що люди кажуть, як гіпнозові в очі дивиться, то він може загіпнозірувати. А я сказала, що я во ім'я Твоє, Боже, буду дивитися, і він не загіпнозірує. І я так дивлюсь йому в очі, а він мені, і він, що він не робить, роздягається, вдягається, таке щось непонятне робить, і нічого в його не получається. І вони сказали: «Ідьом до хати». І ми всі пішли до хати. Їх приїхало 6 чоловік. Посідали в хаті всі, і з міністерства були. І цей, що з міністерства, до мене говорить. Вони всі об'яснилися, хто вони, які вони ліца. А гіпноз так мені об'яснився, що я нічого не поняла, хто він такий. Но я потім узнала, що він гіпноз, бо мені Бог Духом Святим сказав. І цей, що з міністерства, каже: «Чи ти будеш з нами говорити?» Кажу: «Буду, що знаю, то скажу, а що не знаю, то скажу, що я цього не знаю». І цей, що з міністерства, спитався мене, а за ним другий, третій і четвертий. Так попало б, щоб я першому відповідь давала, то получилося б, що четвертому. Дуже скоро один за другим говорив, де я стала мовчати. Коли я мовчу, то цей, що з міністерства, каже: «А чого ти мовчиш?» А я кажу: «Ви мені предоставилися всі великими людьми і розумними, але ваш розговор не соответствує». то я буду мовчати, щоб я була розумна. Тоді цей, що з міністерства, трошки голову впустив і скоро підняв до гори і каже до мене, показує на два лікарі, котрих вони привезли, тих лікарів, котрі комісували мене в останній раз і сказали, що тобі ніхто нічого не поможе. І цей, що з міністерства, показує і каже, чи ти знаєш, що тих два мужчини? Кажу, що знаю. А він каже, а як ти їх знаєш? Кажу, це лікарі. А він каже, ну і що як лікарі? Я кажу, була больна, була в лікарні, і вони мене лічили і старались мені помогти. А ти і лікарі сиділи і голови донизу опустили. А як я стала казати, що вони старались мені помогти, то вони голови підняли високо свої. І він каже до мене, це що з міністерства, і вони тебе вилічили, і ти стала здорова? Кажу, ні, не здорова стала. Вони знають, якою мене додому відправили. А вони, де я кажу до їх, то ви скажіть, якою ви мене додому відправили. А ці лікарі мовчать, а я кажу, то скажіть, а вони мовчать. І один лікар каже, скажи Женю сама і скажи так, як було. І я кажу, що 75-го року, 4 марта, відправили мене додому на скорій помощі, щоб я вмерла, і сказали шофьору скорої помощі, вези, і коли будеш вести, то вези скоро, щоб по дорозі не вмерла. Кажу, так було. А 78-го року, 7-го місяця, 19-го числа, мене Бог уздоровив. І ці лікарі голови донизу погнули. Тоді гіпноз, тоді цей, що з міністерства, каже до мене, в тебе є совість? Кажу, да. А він каже, а де ж у тебе совість, коли ти гразю кидаєш в лицо лікарам? І я сказала, якщо я неправду сказала, то ви мені скажіть. Но лікарі мовчали і нічого не говорили. А тоді гіпноз каже до мене, роздягайся, бо ти больна. Кажу, ні, я є здорова. А він каже, роздягайся. Кажу, не роздягнусь. Тоді він став гіпноз передо мною. І починає щось робити, і каже до мене, повторай за мною. Кажу, що не буду за вами повторати. І він знов роздягається, роздівається геть зовсім, то знову одягається. Я подивилась і думаю, ну і робить, як то нерозумний. І йому нічого не вдається. І щось гіпноз сказав до цих остальних, що були в хаті всіх, по якомусь я не поняла. Но вони встають і всі йдуть до дверей. І коли вони до дверей, то і я за ними до дверей, бо гіпноз в хаті остається. А один із їх каже, а ти останься, не бійся, він тобі хоче по секрету щось сказати. А я кажу, а який в його секрет? Ви всі разом приїхали і вдруг в його одного секрет появився. Не остануся. І я до дверей. А Бог мені лічно каже Духом Святим, не бійся, останься і побачиш, що зроблю я. Так Бог сказав. І я так стала біля дверей зовсім. І підходить до мене гіпноз і каже, не бійся, повтори за мною несколько слів. І я сказала зразу, не буду. А він просить, повтори. А я говорю, не буду. А він каже, а чого ти не будеш повторати? Кажу, ви щось погане скажете, а я буду за вами повторати? Не буду. А він тоді каже, то назви, якого я пальця підняв. І так по порядку з великого пальця піднімає на руках палець за пальцем, щоб я називала. А я кажу до його, а що це за ігрушка? Як я так сказала, то в його в шиї зло забилося, як воно могло так крепко забитися це зло? І коли він такий ожерсочений схватив своїми руками мене за руки і каже до мене, ти більш ніколи здорова не будеш, і схватив мене за руки і аж так, ну, якби викрутить хотів ці руки, так чуть донизу і якби повернув. І я в той час крикнула, о Боже! А мислі мої уже впереді пішли, що ти, Боже, сказав, щоб я не боялась, а він вже як тісно за руки мене держить. Я вже чую його жорстокість на руках своїх. І в той час, як я так до Бога подумала, то мої руки піднімаються, а гіпно за руки із моїх рук упали. І мої руки на розстоянні голови від гіпноза піднялись, і Бог говорить Духом Святим через мої уста до гіпноза. «Кто ты, человек? Против кого ты идешь?» И тогда гипноз поднимает руку свою и ложит себе на груди, а другую руку поднял до меня и просится: «Хватит, хватит, я понял, это для меня, я понял». И так просився «хватит» и упал до гори. А я дивлюсь на гипноза, чи він живий, чи він не живий, не знаю. В той час люди, сусіди мої, односельчани обступили скору помоч на вулиці і кажуть до шофера: «Чого ви до неї їздите? Чого ви до неї маєте діло? Людина з того світу воскресла. Бог її уздоровив, і ви не даєте її жити свободно. Чого ви з неї хочете?» А той шофер каже: «Що ви хочете сказати? Що вона здорова?» А вони кажуть: «Ми знаємо, що вона здорова, ми бачимо». А цей шофьор каже до людей: «Зараз побачите, її на носілках понесуть. Он там у скорій помощі, бо вони приїхали скорою помощью. В скорій помощі носілки стоять. І зараз її положать і понесуть на носілках». А в той час я глянула у вікно, як цей розговор в народа шофьором був, і щоб побачити, де ти, щоб прийшли з гіпнозом, бо гіпноз упав. І вони як побачили мене через вікно, і бігом до хати, а шофьор побачив: «О, каже, бачите, побігли, зараз прийдуть, візьмуть носілки і понесуть її». І люди до хати почали йти. Вони вийшли в хату, ті, що приїхали разом з гіпнозом, що гіпноз лежить. А я во імені Бога стою, слава нашому Богові, і так ти, друг дорогий, не забудь ніколи, що коли ти будеш в тісному общенні з Богом, тебе ніякий гіпноз не загіпнозірує. Так написано в Біблії: вип'єш смертоносне і не повредить, підеш через огонь, не опалися, підеш через воду і не втопися, бо буде Бог з тобою, так як і зо мною він був, і сьогодні він є. І вони заходять в хату, дивляться, гіпноз лежить, а я стою. І вони підійшли вдвох здорових, бо гіпноз не був великого росту, а два крепких було таких, взяли гіпноза попід руки і потягнули, на носілки не положили. І я за ними виходжу на двір, а вже люди до самого порога підходять, а я думаю: а що це таке, що люди йдуть до хати? І я питаюся в людей: а що ви йдете до хати? Що таке? А вони кажуть, що шофьор сказав, що там є носілки у скорій помощі, і тебе зараз положать на носілки і винесуть. І ми думаємо, що вони, щоб тобі нічого не зробили, то підемо до хати, щоб бути свідками. І тоді я всі замисли поняла ворожі. Але дивіться, як зробив Бог наоборот. І після того времені уже я не могла удома жити. Бог мені відкрив Духом Святим, щоб я поїхала далеко, аж в Фрунзе. Це десь 7 тисяч кілометрів від нашої Ровенської області туди до Фрунзе, в Середню Азію. І коли Бог відкрив, щоб туди поїхати і там пережити у времені, щоб остатися живою, і ми туди довго їхали, і коли приїхали один раз однієї ночі, і було 3 часа ночі, як ми самольотом прилетіли в той город, а тамечка взяли таксі, і щоб таксі нас довезло, бо ми ж не знали, де вони живуть, а адрес Бог Духом Святим сказав. І коли ми під'їхали під хату, 3 часа ночі, і не знаємо, як себе вести, як гукати, по-русски говорити не вміємо. Я не одна туди поїхала, поїхали ще за мною. Але виломана штахетина була якраз проти вікна. І почали гукати: «Дядьку, дядьку». і цей брат вийшов в білому біллі, хату не відмикає, калітку не, теж не відмикає, бо була калітка ще. А прямо бачимо, чинив двері з хати і очиняє калітку, і не питає, хто такий, а очинив і каже: заходьте, друзі. Ми з удивленням зайшли в хату, і я кажу: а чого у вас не замикана хата була і калітка не замикана? Він промовчав. І кажу я до його: а що ви можете зробити во імені Бога? А він каже: прийняти тебе за рідню дочку. І я впала на коліна, і всі біля мене і стали молитись, і плакала. І коли я дуже крепко стала плакати, то його жінка підійшла до мене, обняла мене за голову, поцілувала і каже: ми тебе приймаємо за рідню дочку, не плач і утішся. І коли встали з колін, то вони мені показали 6 своїх синів і 3 своїх дочки, і сказали: наші сини будуть твоїми братями, і наші дочки будуть твоїми сестрами. Це в Фрунзе прийняв мене Фризін Петров, которого я прожила почти 2 роки. І як устали з колін, то ми знову питаємо: чого у вас двері були не закриті? А він каже: бо коли ми лягали спати зі своєю жінкою і молилися з цілою сім'єю своєю, то Бог Духом Святим наш сказав, що до нашого дому наближається біглець, а ви його прийміть во імені Бога. І ми не закрили дверей, бо думаємо, а як ми заснемо, а не знаємо, який порі той біглець прийде, то щоб відкрив калітку і зайшов прямо до хати, і тому ми не замикали.